Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Geçen son derste cehalet özrü meselesini işlemiştik. Şirkül ekberde cehaletin mazereti olmadığını, haramlarda ve vaciplerin taliminde ise İslam'a yeni giren ve İslam'dan uzak bir beldede bulunan kişinin başlangıç itibariyle cehaletle mazeret olduğunu, hüccet ikame edildikten sonra da İnkar ederse kafir olacağını beyan etmiştik. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oku Abdullah. Adamu i'zar ehlel fitre el fâkide lil hücceti vel burhan. Eyvah. Fetret ehlinin özürsüz olması ki onlar ne yapmışlar? Delilun ala adamil i'zar fi vücudil Kur'ani ve sünneti min babil avru. Eyvah. Diyor ki, şimdi fetret ehli iki kısım. Birinci bir fetret ehli var, onlar mazur. İkinci bir fetret ehli var, onlar mazur değil. Fetret ehli olmasına rağmen. Eğer diyor fetret ehlinden dahi hücceti ve burhanı kaybettikleri için üzerlerine düşeni o hücceti ve burhanı aramak adına yapmayanlar varsa, o özürsüzse kitap ve sünnetin kendisine ulaştığı adam minbabil evla daha özürsüzdür. Onun hiçbir mazereti, özrü yoktur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem annesi babası fetret ehlindendir. Öyle mi? Din peygamberden önce ne olmuştu İbrahim'den gelen din? Tahrif olmuştu. Yani temiz o saf vahyin, risaletin neyi vardı? Kalıntıları vardı. O kalıntılardan Zeyd ibn Amr ibn Nufel tevhidi öğrenmişti. O kalıntılardan, tevhide dair kalıntılardan Varaka bin Nufel tevhidi öğrenmişti. O yüzden onların dışında, o Müslim'de sayılan 5-6 kişinin dışında diğer kalan fetret ehli mazur değilken, peygamberin annesi babası Bukhari Müslim hadisinde olduğu gibi Ebike finnar diyor aleyhissalatü vesselam, benim babam da senin baban da ateştedir. Buna rağmen aynı dönemde yaşayan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem fetret ehli olan ailesi ne oldu? Mazur olmadılar. Eğer onlar mazur değilseler, bu topluluk minbabil evla, kendisine Kur'an ve sünnet ulaşmış topluluk minbabil evla daha özürsüzdürler. Devam. قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى الله عنا رحمته ولذلك حكم المعينين أيوة معينين من المشركين ولذلك حكم على المعينين من المشركين من جاهلية العرب الأميين لوضوح الأدلة وظهور البراهين أيوة delillerin zuhur etmesi, delillerin açık ümmi olan Araplara, cahili Araplara açık olmasıyla müşriklerde muayyenlerin hükmü şu şekildeydi diyor. Ve fi hadisil muttefak muttefik olan hadiste olduğu gibi muttefik yazmış. Yanlış yazmış. Muttefak ma marartu aleyhi min kabrin devsi ev kureyşin devs kabile o dönemde ma marartu aleyhi min kabri devsin ev kureyşin fekul lehu inna muhammeden yubeşşiruke bin nar. Eyvah. Hadis Mecmu'u Zevayet'te İbn Hacer el-Heysemi rivayet ediyor. İbnül Kayyim de rivayet ediyor bu hadisi. Hatta bu hadise şerh yazmış. O, bu hadisin şerhinde diyor ki Allah'ın hücceti şirkin sakındırması noktasında hücceti yeryüzünden hiç kalkmamıştır. Bu yüzden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem her kabre gittiğinde Kureyşi ve Devsi bir kabrin yanından geçtiğinde de ki Muhammed seni cehennemde müjdeliyor. Aleyhisselatü vesselam. وَهَذَا وَهُمْ اَهْلُ فَتْرَةٍ فَكِيْهِ Bunlar fetret ehli olan adamlar. Devs ve Kureyş. Değil mi? لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا اُنْذِرَ اَبَاءُهُمْ Babaları uyarılmamış. فَهُمْ غَافِلُونَ Kendisi gafil olan bir kavim. Değil mi? Ona rağmen mazur değiller. وَهَذَا وَهُمْ اَهْلُ فَتْرَةٍ فَكَيْفَ بِمَنْ نَشَأَ مِنْ هَذِهِ الْاُمَّةِ وَهُوَ يَسْمَعُ الْآيَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ Bu o kavimde böyleyse, bu kavimde Kur'an'ın ayetlerini işten bir adam, nebevi hadisleri duyan bir adam, ya nasıl olur da böyle bir mazereti olur yani? Evet. Vel ahadisen nebaviyye. Eyvah. Vel ahkamu fıkhiyye fi icabı tevhid vel emru bihi. Tevhidi emreden, şirkten nehyeden, bütün emirler, fıkhi ahkamlar varken, bunları işliyorken, sünneti işliyorken, Kur'an'ı işliyorken nasıl insan mazur olur? Fe in kâne mimmen yekra'ul Kur'ane fel emru a'zamu ve atam. Bir de adam Kur'an okuyan ve o Kur'an'ı anlamayansa daha beter durum yani. La siyema inna in'anada fi ibahati şirki ve da'a ila ibadeti salihin vel evliya ve za'ama enneha mustahabbe. Özellikle özellikle inat etse de şirkin mübahlığında, salihlere ve evliyalara ibadete de çağırsa ve bunu müstehap da zannetse adam, güzel bir şey de zannetse de, Kur'an buna delalet ediyor da zannetse, haşa. فَهَذَا كُفْرُهُ اَوْضَحْ مِنَ الشَّمْسِ فِي الظَّهِيرَ Güneşten daha açık diyor. Hani diyorlar ya, ya bu açık meselelerden olur. Sen ne gördün bu adamla? Bak bu kadar açık mı falan. Ne diyor kendi döneminde kabir perestler için? Güneş kadar küfürlere açıktır diyor. وَلَا يَتَوَقَّفْ فِي تَكْفِرِهِ وَلَا يَتَوَقَّفْ فِي تَكْفِرِهِ مَنْ عَرَفَ الْاِسْلَامَ وَاَحْكَامَهُ وَقَوَعِدَهُ وَتَحْرِيرَهُ İslam'ın kaidelerini, ahkamını ve İslam'ı bilen hiç kimse böyle adamların tekfirinde ne yapmaz? Durmaz. Tavakkuf etmez. Şeyh Abdurrahman İbni Hazan'ın bir şiirinde dediği gibi, hak güneş gibi apaçık ortadadır ama körler göremez diyor. Eyvah. وَلَا رَيْبَ اَنَّ اللّٰهَ تَعَالَى وَقَالَ شَيْخ عَبْدُرْرَحْمَنِ بِنْ حَسَنْ رَحِمَهُ اللّٰهِ وَلَا رَيْبَ اَنَّ اللّٰهَ تَعَالَى لَمْ يَعْذُرْ اَهْلَى الْجَاهِلِيَّ الَّذ۪ينَ لَا كِتَابَ لَهُمْ بِهَذَا الشِّرْكِ الْأَكْبَرِ Büyük şirki işleyen, bu büyük şirki işleyen ve kendilerinin kitabı olmayan cahiliyet ehlini Allah özürlü saymadı. وَلَا رَيْبَ اَنَّ اللّٰهَ تَعَالَى لَمْ يَعْذُرْ اَهْلَ الْجَاهِلِيَّ الَّذ۪ينَ لَا كِتَابَ لَهُمْ بِهَذَا الشِّرْكِ الْأَكْبَرِ كَمَا فِي حَدِيثِ اِعَادِ بِنْ حِمَارِ İyad Emni Himar hadisinde olduğu gibi. عَنِ النَّبِي صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Nebi Salsam dedi ki, اِنَّ اللّٰهَ نَظَرَ اِلَى اَهْلِ الْأَرْضِ Allah yeryüzü ehlinin hepsine baktı. فَمَقَتَهُمْ وَعَرَبَهُمْ فَمَقْتُهُمْ عَرَبُهُمْ وَعَجَمَهُمْ Allah Arabına, Acemine hepsine kızdı. اِلَّا بَقَايَا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ Yani ehli kitaptan bir grup hariç, hak üzere olan, ehli kitaptan hala tevhid üzere, o Varaka bin Nefel Zeyd gibi, onlar hariç Allah, Arap, Acem, yeryüzünde kim varsa Allah hepsine ne yaptı? Bu Allah onlarda buğz etti, gazap etti. فَكَيْفَ يُعْذَرُ اُمَّةَ مُحَمَّدٍ اُمَّةَ كِتَابَ اللّٰهِ بَيْنَ اَيْدِيهِمْ يَقْرَعُونَهُ وَيَسْمَعُونَهُ Allah'ın kitabı önlerinde olan, okuyan, işiten, duyan, bu kavim nasıl özürlü olur diyor. وَهُوْ حُجَّةُ اللّٰهِ عَلَى عِبَادِهِ كَمَا قَالَ تَعَالَى Allah'ın hücceti bunlara ulaşmış, Allah ayette demiyor mu diyor. هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ Bu insanlara apaçık bir belagdır, uyarıdır. وَلِيُنْذِرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَكَّرُوا لِلَلَّهِ Bu bir uyarıdır ki insanlar bilsinler ki Allah'tan başka ilah yoktur ve akıl sahipleri hatırlayıp ibret alsınlar. قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله. الغالب على كل مشرك شبهة عرضت له اقتضت كفره. Hiçbir müşrik yoktur ki küfrünü kapsayan, gerektiren bir şüphe ona arız olmaz. Hani adam diyor ya adamın şüpheleri var, izah ettim. Hangi müşriğin şüphesi yok ki? قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله. والغالب على كل مشرك انه عرضت له شبهة اقتضت كفره وشركه. Eyvah, az önceki sözün aynısı. قال تعالى لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. Allah dileseydi biz de babalarımız da Allah'a ortak koşmazdık. قال لو شاء الله ما عبدنا من دونه أو من شيء. Allah eğer dileseydi biz Allah'tan başka hiçbir şey ibadet etmezdik dedim. عرضت لهم شبهة القدرية. Kader şüphesi onlara geldi. Yani dediler Allah bize hidayet etmiyor. Ne yapalım haşa. فردوا أمره تعالى ودينه وشرعه بمشيئته القدرية الكونية. Dinin bir parçası olan kevni kaderi dilemeyi, şeriatın, dinin bu parçası olan bu kısmı bahane ederekten ne yaptılar? Allah'ın emrini, dinini ne yaptılar? Reddettiler. وَالنَّسَارَ شُبْهَتُهُمْ فِي الْقَوْلِ بِالنُّبُوَّةِ وَالْاَقَانِيمِ الثَّلَاسَةِ Onların işte Hristiyanların nübüvvet noktasındaki sözleri, şu üç sözleri. كَوْنُ الْمَسِيحْ خُلِقَ مِنْ غَيْرِ أَبْ Mesih babasız doğdu. Bel kelime, kelime Allah'tan ona atılmış bir kelime. فَاشْتَبَهَ الْأَمْرُ عَلَيْهِمْ İşi onlara biraz kapandı. لِأَنَّهُمْ عُرِفُوا مِنْ بَيْنِ سَائِلِ الْاُمَمْ بِالْبِلَادَةِ وَعَدَمِ الْاِدْرَاكِ فِي الْمَسَائِلِ الدِّينِيَّ Çünkü onlar nasıl bilinirler bütün beldelerde ve din ehlinin yanında? Dini meseleleri idrak noktasındaki bozuk fehimlerinden, anlayışsızlıklarından. فَلِذَلِكَ ظَنُّ أَنَّ الْكَلِمَ تَدَرَّعَتْ مِنَ النَّاسُودِ فِي النَّاسُودِ فِي النَّاسُودِ Onlar zannettiler ki diyor kelime haşa Allah'tan bir parça ona giden haşa. وَأَنَّهَا ذَاتُ الْمَسِيحِ Eyvah. Mesih'in zatıdır Allah zannettiler. وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ الْخَلْقِ وَالْأَمْرِ yaratmayı ve emretmeyi birbirinden ayırmadılar. وَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ الْخَلْقَ يَكُونُ بِالْكَلِمَةِ Şunu bilmediler ki aslında bütün yaratılmışlar kun feyakun. Ol der, oluverir. Yani o kelimenin sonucudur yani. لَا هُوَ نَفْسُ الْكَلِمَةِ Yoksa kelimenin kendisi değildir yani. وَقَدْ أَشَارَ اللّٰهُ اِلٰى شُبْهَتِهِمْ وَرَدَّ وَأَبْطَلَهَا فِي مَوَضِعُ مِنْ كِتَبِهِ Allah bu şüphelerine değinerek nokta, Allah Azze ve Celle bu noktaya değinerekten onların bu batıllarını kitabında birçok yerde reddetmiştir. اِنَّ مَسَلَ عِيْسَ عِنْدَ اللّٰهِ كَمَسَلِ آدَمِ İsa'nın misali Allah katında Adem gibidir. Adem'in de babası yok. Şimdi Adem de mi ilah, haşa. Hristiyanları bitirmek için tek kelime yeter yani. Adem insan mı ilah mı diyecekler insan. Siz diyorsunuz İsa'nın babası yok diye ilahtır, haşa. O zaman Adem de ilahtır, haşa. Ben bir cine böyle hüccet ikame etmiştim. Doğru söylüyorsun ya dedi. O zaman dedi Adem'in de ilah olması lazım. Ben bunu niye düşünemedim dedi. Dedim düşünseydin Müslüman olurdun zaten. Evet. Ve kavluhu ve kelimetuhu elkaha ila Meryem. Meryem'e attığı kelimesidir sözü. Ve ekseru a'da'ı rusul uridet lehum şubuhat. Resullerin hiçbir düşmanları yok ki hepsi ne yapmıştır? Hepsi şüphe, bazı şüphelerle helak olmuştur. Yok, tamam. El-uzru bil-hata fi şirkil ekber yelzimu minhu adem tekfir tavaif minel kuffar. Büyük şirkte hata özrü neyi gerekli kılar? Kafir ve zındık taifelerin tekfir edilmemesini ki adem tekfir tavaif minel kuffar ve zanadika kat ecmeat ümmetü ala kufriha ve kufru men şekke fi kufriha. Eyvah. Bilakis ümmet böyle kafirlerin ve zındıkların tekfirine ittifak etmiştir. Onları tekfir etmeyenlerin tekfirine ittifak etmiştir. Kale Şeyh Abdullah bin Abdurrahman rahimahullah ve hal evka al ittihadiyye vel hululiyye fîmâ hum aleyhi minel kufri bevâh ve şirkul azîm ve ta'tilu lil hakikati vücudur rabbil alemin illa hatâuhum fî hâzel bâb ellezî iştehadu fîhî fazallu ve azallu an sebâ'i sebîl. Evet. Diyor ki ittihatçı ve hululcu, yani Allah'ın bütün kainatla bir olduğunu, her şeyin aslında haşa Allah olduğunu söyleyen bu kafirler, bunların üzerinde olduğu açık küfür, açık şirk, Allah'ın dininin hakikatini tatil etmek, alemlerin Rabbinin varlığını inkar etmektir ki bu düştükleri hatayı neyle yapmışlar? İçtihatlarıyla yapmışlar, hem kendileri sapmışlar hem de insanları doğru yoldan saptırmışlar. وَهَلْ قُتِلَ الْحَلَاجِ Hallaç. Hallaç mı? Hallaç Muhyiddin İbn Arabi'nin şeyhi. Asıl şeyhi. Hallaç öldürülmedi mi diyor. İttifak ehli fetva ala katli. Fetva ehli katline icma ettiler o dönemde. İlla dalal içtihadihi. Ancak o bunu içtihadıyla, bu sapıklığını içtihadıyla yapmıştı. Ve hal keferul karamita ve entihalu. Kufrul karamita. وَهَلْ كُفْرُ الْقَرَامِتَ وَاَنْتِهِ Yok, doğru okudun. Keferat mı? Yok, ama keferat olması lazım. Ya, o tayfa ismi verilirse insanlara ait olduğu için keferat mı? Ne? Tayfa ismi olduğu için. Tayfa olduğu için keferat olması lazım. Karamita müennef. Öyle değil mi? İnsanlar olduğu için olabilir. He? İnsanlar olduğu için. Fail olabilir. Değil mi orada karamita? He? Fail ve hal kafarat el karamita ve entahalu men tahalu değil mi? Min el fadaih el şeniha. Yani men tahalu şeyine vermiş. Neyle ben? Eki muzakkar. Eyvah. Onların da değişmesi lazım. Allahu alem. Orada eksik bir şey var yani, o cümle yanlış yazılmış. Kefarat mı okuyun, kefarat mı? Yani kefarat oku. وَهَلْ كَفْرَةِ الْقَرَامِتَ وَانْتَحَلُوا مَا اِنْتَحَلُوا مِنَ الْفَضَائِحِ الشَّنِيعَ Evet, bu pis işlerine bulaştıkları, o pis işlerine bulaştıkları zaman karamita tekfir edilmedi mi? وَخَلَعُوا رَقْبَةَ الشَّرِيعَ اِلَّا بِاِجْتِهَادِهِمْ فِي مَا زَعَمُوا Onlar zannettikleri şey içtihatla yapıp şeriatın ifini boyunlarından çıkarmadılar mı? Şimdi sen söyledin. وَهَلْ قَالَتِ الرَّافِضَ Bak gördün mü, burada düzeltmiş. وَهَلْ قَالَتِ الرَّافِضَ مَا قَالَتْ Rafiziler dediklerini dediklerinde وَهَلْ قَالَتِ الرَّافِضَةُ مَا قَالَتْ وَاسْتَبَاحَتْ مَا اسْتَبَاحَتْ مِنْ كُفْرِ وَالشِّرْكِ Rafiziler dediklerini deyip İslam'daki şirk ve küfrü mübah yaptıklarında وَعِبَادَةُ الْاَيِّمَّةِ الْاِثْنَيْ عَشَرَ وَغَيْرَهُمْ 12 imam ve diğerleri hakkında o imamlara ibadet ettik benimle. وَمَنْ سَبَّتَ أَصْحَابَ الرَّسُولِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَأُمَّ الْمُؤْمِنِينَ الصَّدِّيقَةِ بِنْتَ الصَّدِّيقِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabına ve bununla beraber Sıddık'ın kızı olan, Sıddık'a olan Ümmül Müminin, Ümmü Ayşe radıyallahu anhaya işte sövmeyi yaptıktan sonra, yani bunu yapmadılar mı? İlla bitlihâdihi fîmâ zâ'an. Yani bu yaptıkları bütün pislikler ve küfürler onların zannınca içtihatlarıydı yani. Ama onlar kafir olmadılar mı? Kafir oldular. Onlara kafir demeyenler de kafir oldular. Hadi bu. El küfrü gayra burada abi başlıkta biraz hata olabilir mi? Başlık biraz şey geldi. Bu başlık mı? Ha el uzru bil hata fi şirk el ekber yazimu minhu adam tekfir tavaif min küffar ve zanadika kad ecmaha. Bu reddiye veriyor. Tamam. Ha, ben anlamamışım. الكفر غير خاصا بالمعاند بل يشمل من ارتكب الكفر جاهلا. Eyvah. Küfr inada has değildir. Küfür neyi de içerisine alır? Cahil olarak küfrü işleyeni de içerisine alır. قال الشيخ عبد الله بن أبو بطين وقال رحمه الله. Ki, evet. Ey Şeyh İslam İbn Teymiyye rahimehullah. İbn Teymiyye rahimehullah dedi ki diyor Ebu Batın. في أثناء كلام له şu sözü söylediği zaman قَالَ وَلِهَذَا قَالُوا مَنْ عَسَى مُسْتَكْبِرًا كَاِبْلِيسِ. Mesela dediler ki diyor iblis gibi müstekbir olarak isyan edenler ittifakla kafir olurlar. وَمَنْ عَسَى مُشْتَبِهًا لَمْ يَكْفُرْ مُشْتَهِيًّا لَمْ يَكْفُرْ عِنْدَ اَهْلِ سُنَّةِ. Ama adam sadece bunu hevasından yapmış, iştahla. Yani adam o müstekbir olarak yapmıyor. Haramlığını kabul ederek şey yapıyor. İsyan ediyor. وَمَنْ فَعَلَ الْمَحَارِمَ مُسْتَحِلًّا ya da haramları mesela şeyle yapıyor, helal görerek. فَهُوَ كَافِرٌ بِالْاِتِّفَاقِ bu kafir ama birincisi kafir değil. وَقَالَ وَالْاِسْتِحْلَالِ اِعْتِقَادُ اَنَّهُ حَلَالٌ İstihlal yani helal görmek, bir şeyin helalliğine inanmak demektir. وَذَلِكَ يَكُونُ تَارَةً بِاِعْتِقَادُ اَنَّ اللّٰهَ لَمْ يُحَرِمْهَا bu bazen şöyle olur. Allah onu haram kılmadı noktasında itikat edip inanmakla olabilir. وَتَارَةً بِعَدَمْ اِعْتِقَادْ اَنَّ اللّٰهَ حَرَّمَهَا bazen de Allah'ın haram kıldığına itikat etmeden olur. وَهَذَا يَكُونُ لِخَلَلٍ فِي الْاِمَانِ بِالْرُّبُوبِيَّةِ اَوْ رِسَالَةً وَيَكُونُ جَحْدًا مَحَدًّا غَيْرَ مَبْنِينَ عَلَى الْمُقَدِّمَةِ İşte bu zaman diyor, yani haramı haramlığına itikat etmezse, helalin helalliğine itikat etmezse bu rububiyette olan imanını, peygambere olan imanını ne yapmıştır? Halel getirmiş, bozmuştur. O zaman da ne olmuştur? Mukaddimeye mebni olarak, üzerine bina olaraktan cuhd etmiş, yani inkar etmiş olur. وَتَارَةً يَعْلَمُ أَنَّ اللّٰهَ حَرَّمَهَا bazen de şöyle bilinir, adam bilir ki Allah bunu haram kılmış. ثُمَّ يَمْتَنِعُ مِنْ اِلْتِزَامِ هَذَا التَّحْرِيمِ وَيُعَانِدِ eyvah! Bazen de ne yapar? Bundan imtina eder. Bu haramdan ve inat eder. فَهَذَا أَشَدُّ كُفْرًا مِمَّنْ قَبْلَهُ bu öncekinden daha katı bir küfürdü. Bu ibare çok önemli. Sarımun Mesulü'de geçiyor. Dersten sonra? Yok şimdi şey yaptım. Tamam söyleyeceğim. Sen paragrafı bitir sözü. İntihâ. وَكَلَامُهُ رَحِمَهُ اللّٰهِ فِي مِسْلِ هَذَا كَسِيرٌ Rahimeullah'ın böyle İbn-i Teymi'nin sözleri çoktur diye. فَلَمْ يَخُسْ التَّكْفِيرِ بِالْمُعَانِدِ tekfiri sadece inatçıya has kılmamıştır. مَا لَقَطْعِ لِأَنَّ أَكْسَرْ هَوْلَى جُهَادِ bununla beraber birçok cahil ne olmuştur? Bu koyduğu kaidelerde kafir olmuştur yani. لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ مَا قَالُوهُ اَوْ فَعَلُوهُ كُفْرٌ yaptıklarının ve söylediklerinin küfür olduğunu bilmiyorlar. فَلَمْ يُعْذَرُوا بِالْجَهْلِ فِيهَا مِسْلِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ bu ve benzeri işlerde kesinlikle ne değiller? Cehaletle özürlü değiller. Şimdi İbn-i Teymiye'nin bu sözü hakkında çok tartışmalar ben şahit oldum. İşte birileri diyor, o zaman diyorlar haramdan her haramı işleyen veya her vacipten imtina eden kafirdir diyorlar. İnat etmiştir diyorlar. Aslında İbn-i Teymiye şunu kastediyor. Allah en doğrusunu bilen. Ben yani bugüne kadar okuduğum, cem ettiğim nakillerden söylüyorum. İbn-i Teymiye rahimeullah istihlalin her zaman itikatta olmadığını söylüyor. Yani bazı durumlar vardır ki Ebu Bekir İbnül Arabi el-Maliki'nin dediği gibi, Maliki fakihlerinden diyor ki, halin lisanı bazen dilin lisanının önüne geçer diyor. Bakın altını çiziyorum. Halin lisanı dilin lisanının önüne geçer. Adam diyor ki ya ben biliyorum bu haramdır. Sonra da bir söz adamda. İşte adam diyor ki ya diyor bu devirde de içki haram mı olur diyor mesela. Adam diyor ki bu devirde içki haram mı olur diyor. Bak bu sözü ben haramına itikat ediyorum dese dahi helalliğini gösterir. Tamam mı? Helal gördüğünü gösterir. O yüzden kafirdir. Anladınız mı? İnatçıdır o yüzden yani. İnşallah burada kalalım sonra devam edeceğiz Allah'ın izniyle inşallah.